Krysiu? Co znaczy walizki przed drzwiami? Krycha? No nie żartuj, no. Miłość, lato, przyjaźń. Krysty, halo? Halo? Czy przypominasz sobie, stary przyjacielu, jak powiedziałeś, że z tą to już aż po grób? Wniosła tak wiele, aż znów się wtedy chciało żyć. Choć poszła była, wypijmy za nią chlup! Za cały babski świat, za każdą z naszych wad, za każdą, co nas zna, pijmy do dna. Przyjaźni cienką nić, za wszystko i za nic, za to, że jest jak jest, napijmy się. Co straciłem, kumplu wierny, i serce z trudem wybierało albo lub. A czas pokaże, czy kochanek bardziej wiernym był. Więc za jej zdrowie wypijmy chlub w ten dziób. Za cały bab świat, za każdą z naszych wad, za każdą, co nas zna, pijmy do dna. Za nasz ostatni raz, za szarość dnia na dwa, papieros, szampan trzy, za wszystkie dni. Nalejcie mi! Za cały bab świat, za każdą z nas.